Az édesanyám, te mesélj, hogy vagytok, mint vagytok, mit csináltok? Mondja csak még egyszer, mert akkor is mondta. Mit mondott a tatana? Itt ült mellettem, ahol, hogy hívják, a telefonos versenyzőtem. Hallotta, hogy csöng, én még nem hallottam. Na. Hallja, hogy csöng, azt én még nem hallom. Na, megkaptátok a tökölcsöt? Nem figyeltem oda. Mondjad. Megkaptátok a tökölcsöt? Igen. Na, tetszik? Hát még nem néztem meg, mert apa gyűjtött, akkor reggelünk. Ja. Nem is adtál a tálat előre. Majd mindjárt még eztük ezt, amit teszünk, akkor hozza be a tököst. Na, jó. Hallod, aztán ott van egy olyan kisebb tárc, azt küld már haza, majd abba is teszek még tököst. Ez az egy, jó. Ez az édes, majd most sül még a másik. Mondta az atyának, várja már egy kicsit, hagyd vigye egyiket elvinni legalább. Azt meg sül a másik túra. Akkor majd, hogyha gyűn, akkor küld majd haza tőle a tárcát, jó? Jó, jó. Na. Akkor jó étvágyat, édesanyám, ha éztek. Köszönöm. Akkor hagyd le benne ezeket élni majd. Hívlak később, jó? Jó. Na, szépen, édesanyám, akkor. Ja, szia. Ja.